Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 marca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim głos z kancelarii szefa rządu o słowach Sławomira Broniarza na temat blokowania promocji uczniów do następnych klas. Modlitwa papieża za ofiary zamachu w Nowej Zelandii i zjazd sołtysów w Łowiczu. O dzieciach jako zakładnikach branych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W taki sposób komentuje wypowiedź szefa związku Sławomira Broniarza o tym, że nauczyciele jako oręż w walce o podwyżki mogą użyć blokowania promocji uczniów do następnych klas. Szef kancelarii premiera mówi, że to niedopuszczalne. Pomijając fakt, że taka forma protestu w moim przekonaniu nie byłaby legalna, no to trzeba zadać podstawowe pytanie. Oczywiście słuszne są postulaty nauczycieli dotyczące wzrostu wynagrodzeń, ale czy można czynić dzieci zakładnikami? ZNP prowadzi w szkołach referendum strajkowe. Jeśli nauczyciele poprą strajk, to zacznie się on 8 kwietnia, czyli w czasie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że zaplanowane na kwiecień i maj egzaminy odbędą się zgodnie z planem. 11 strażaków przez 2 godziny ratowało rowerzystę, który wpadł do grzęzawiska nad Zalewem Zębożyckim w Lublinie. Wołanie o pomoc 70-latka usłyszał biegacz, który wezwał pomoc. To była trudna i wyczerpująca akcja ratunkowa, mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Szacoń. Był w tym błocie do pasa. Na miejsce skierowano 3 zastępy straży pożarnej, 11 strażaków. Po dotarciu w okolice tego mężczyzny stwierdziliśmy, że jest on około 30 metrów od stabilnego gruntu. W związku z tym z drewna, które było na miejscu, z gałęzi ułożyliśmy taką ścieżkę, tor, po której udaliśmy się do niego. Przy użyciu własnych rąk strażacy ewakuowali go na zewnątrz. Potem przenieśli kilometr do karetki pogotowia ratunkowego, która również nie mogła bliżej podjechać. Mężczyzna był przytomny cały czas, był niestety wychłodzony. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 70-latek był pijany. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Papież modlił się za ofiary zamachu terrorystycznego w Nowej Zelandii i ich bliskich. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że wojny i konflikty nie przestają prześladować ludzkości. Wyraził ból z powodu horrendalnego zamachu na 2 meczety w Christchurch. Ponawiam apel, by zjednoczyć się w modlitwie i gestach pokoju i w ten sposób stawić czoło nienawiści i przemocy. Ojciec Święty wyraził solidarność z muzułmańską społecznością Nowej Zelandii. Poprosił wiernych o krótką chwilę cichej modlitwy za ofiary. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do marszu na Pałac Prezydencki w Caracas wezwał lider wenezuelskiej opozycji Juan Guaido. Idziemy do pałacu, odbierzemy z powrotem to, co należy się narodowi, powiedział do tysięcy swoich zwolenników. Lider opozycji nie podał jednak konkretnej daty marszu. Już od ponad miesiąca w Wenezueli trwa stan dwuwłady. Na fali masowych wystąpień przeciwko Nicolasowi Maduro lider opozycji Juan Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju. Wiele państw, w tym Stany Zjednoczone i większość państw Unii Europejskiej, uznało go za prawiwotnego prezydenta. Nie uznała go Rosja. W serwisie Trójki jeszcze informacja z kraju. Sołtysi z całej Polski spotkali się w Łowiczu na obchodach Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Jest tam około 1000 osób, wśród gości premier i ministrowie. Jest też Karol Tokarczyk. Karolu, jakie słowa skierował premier do sołtysów? Podczas spotkania premiera z sołtysami nie padły żadne konkretne zapowiedzi. Szef rządu mówił za to o swoich doświadczeniach związanych z wsią i chwalił działalność sołtysów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy. Jestem o tym przekonany. Polska wieś daje nam siłę, daje nam charakter, daje nam ogromną radość i moc czerpaną z tradycji polskiej, z polskiej kultury. Z kolei sami sołtysi twierdzą, że ich zadanie jest trudne, a samo stanowisko bywa często niedoceniane. Sołtys to jest taki mały wójt swojej miejscowości, zna wszystkich ludzi najbardziej, a tu się nas docenia. To jest odpowiedzialna praca i trzeba mówić prawdę, bo inaczej to się nie ma, tam, żeby się wybrano na kolejną kadencję. Trzeba zadbać o ludzi, trzeba zadbać o drogi, o świetlice. Poza szefem rządu na Ogólnopolskim Dniu Sołtysa pojawili się także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski czy szef MSWiA Joachim Brudziński. O czym mówił Karol Tokarczyk. Dziękuję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I nie wiem, czy się Państwo w tym odnajdują, w takiej oto historyjce. Mam tutaj przed sobą książkę Znajomi Nieznajomi, autorką jest Kio Stark, gwiazda TEDa, która no, mówi, że właściwie ona się zajmuje rozmowami z nieznajomymi. I książka zaczyna się od następującej oto sceny, ja ją trochę skrócę. Wchodzi do sklepu autorka i rozmawia z właścicielem, ze sklepikarzem i mówi tak. On pyta, no czym się pani zajmuje? Ona mówi, no cóż, jestem pisarką, więc spędzę ten dzień przy komputerze i piszę książkę o rozmowach z nieznajomymi. A, serio? Mówi, to dobre. Schodzi z drabiny ten sklepikarz i mówi dalej. Wie pani, ja robię to bez przerwy. To znaczy, tutaj to moja praca, ale robię to też wszędzie poza pracą. Rozkłada ręce, tak jakby chciał nimi objąć całe miasto. Wie pani, w windzie albo w podobnym miejscu, ale nie zawsze, bo czasami się to nie sprawdza. Ale po prostu mówię dzień dobry. Parę dni temu jadę sobie windą i odzywam się do kobiety obok, patrzę na nią i po prostu mówię dzień dobry. A potem znowu odwracam wzrok w stronę drzwi. Nie chcę, żeby pomyślała, że czegoś od niej chcę, no to nie o to chodzi. A ona obraca się w moją stronę i mówi dzień dobry panu i dodaje. Proszę posłuchać, wie pan co? Bardzo panu dziękuję, wreszcie czuję się jak człowiek. Czy państwo się w tym odnajdują? Czy państwo tak robią? Słuchają, mówią? Ja próbuję i rzeczywiście to daje poczucie, czucia się jak człowiek. To jest jeden kawałek, jedna opowieść. Są też inne, bo chciałbym z państwem dzisiaj porozmawiać o sieciach społecznych, o tym, czym jest nasza grupa, nasze kółko, klub, towarzystwo. Dzieci mówią banda, moja banda, prawda? Moje sąsiedztwo, jakieś moje miejsce, moja okolica, moja ulica, tak jak w tej piosence. Ulica paryska, niewysoka, nie niska, niedaleka, nie bliska. Sąsiedzka ulica paryska. La la la la la la la la la la la la la la la la la. To jest najkrótsza piosenka, jaką tutaj zagraliśmy. No są pewnie jeszcze jakieś krótsze, ale już naprawdę niewiele. Ale mam takie poczucie, że tutaj zostało powiedziane bardzo wiele właśnie. No chociaż oczywiście można to rozszerzyć i opowiadać o sieciach społecznych, a jak są sieci, to mają oka. No i te oka są różne, bardzo szerokie, tak jak ta opowieść o sklepie, węższe. Moja grupa może być jakaś bardziej spoista, to może być kółko, robimy coś razem, to może być jakiś klub jakiegoś typu, to jest jakieś moje towarzystwo. I tego zająknąłem się z wzruszenia, potrzebujemy do życia, a być może nie doceniamy właśnie roli tych towarzystw. I ja myślę, że to zdecydowanie jest w kategorii wszystko, co najważniejsze. Może teraz posłuchamy kogoś, kto o tym opowie, a to jest, a potem państwo opowiedzą, mam nadzieję. A ten ktoś to jest Krzysztof Górski, psychoterapeuta z Fundacji 100 Pociech. Sieci społeczne są właściwie niezbędne, dlatego że człowiek jest społeczną istotą i potrzebuje po prostu kontaktu z innymi ludźmi. Prowadzę grupy wsparcia od wielu lat dla ojców, dla rodziców Fundacji 100 Pociech i to jest takie, można powiedzieć, niezwykłe spotkanie, bo właściwie nieznajomi ludzie siadają ze sobą, a po 3 godzinach okazuje się, że dużo ich łączy. Że mają podobne doświadczenia, że też przeżywają różnego rodzaju trudy. Najważniejsze jest to, że oni przeżywają razem, a też mogą się dzielić pozytywami, czyli to, co jakoś im się udaje. Ja sobie myślę, że z nami dorosłymi to jest wbrew pozorom tak jak z dziećmi. Jak przychodzi do nas dziecko i mówi, tato, zobacz, czy ładnie narysowałam, to domaga się kontaktu, domaga się rozmowy. O, narysowałaś wazon z kwiatami. One są takie kolorowe, aż się cieszę. I tak samo my, dorośli, potrzebujemy opowiadać innym, co my przeżywamy. I żeby inni to widzieli i mogli też z nami rozmawiać. I właśnie nie zawsze uda się to w rodzinie, w tych bliskich relacjach. Nie zawsze to się uda w pracy i wtedy warto, żeby uczestniczyć w grupach i rozmawiać po prostu ze sobą. I to sprawia, że osoby autentycznie zaczynają mówić o tym, co ich jakoś dotyka. i są słuchane, a takie uczucie bycia słuchanym to jest coś bardzo cennego, coś, co my bardzo lubimy. Ale też właśnie mogą zobaczyć różne rzeczy, mogą uczyć się od siebie. Nie wiem, pamiętam ojca, który przyszedł w takim kryzysie w związku, no, aż się zastanawiał nad rozstaniem, dużo emocji z małymi dziećmi. A po akurat spotkaniu dotyczącym związku, kiedy mógł opowiedzieć i posłuchać innych, że to też przeżywają trudności w związku faceci, jakie są małe dzieci, że też potrzeba im więcej kontaktów od partnerki, od żony, a często tego nie ma. No ale że warto o to walczyć, warto o tym mówić, rozmawiać. To pod koniec tego spotkania on, który zaczynał w takim zupełnym roztrzęsieniu, pytał się u chłopaków, panów: słuchajcie, gdzie tu jest najbliższa kwiaciarnia, bo ja chcę kupić kwiaty dla żony i jechać tam. To była, grupa się kończyła o 21, więc on o 10 wieczorem szukał tej kwiaciarni. Na kolejnych grupach już ten temat tego kryzysu już nie był taki mocny, już o innych rzeczach żeśmy rozmawiali. Także on na przykład skorzystał. Inny tata, który właściwie tak spędzał bardzo mało z dziećmi czasu, bo pracował, miał swoją firmę, sklep. Po takiej grupie pozazdrościł innym ojcom, że oni spędzają czas z dzieckiem, że mają czas na zabawę i zobaczył, że on coś traci ważnego. Także te grupy dają wzajemne doświadczenia, ale też uczestnicy uczą się od siebie. I warto, żeby umożliwiać ludziom, rodzicom, osobom, które podlegają, nie wiem, samotności czy wypaleniu, nie wiem, jak osoby starsze, nastolatki, żeby umożliwiać im takie kontakty, gdzie oni mogą spotkać innych podobnych do siebie, wymienić się doświadczeniami, pobyć ze sobą. To był Krzysztof Górski z Fundacji Stopociech. Rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. I znacząca jest, on mówi o kilku funkcjach sieci społecznych, ale proszę zwrócić uwagę na tę nazwę Stopociech. To jakie to jest ważne. Naprawdę potrzebujemy czegoś takiego. No chociażby właśnie do tego. Jak mówimy o sieciach społecznych, no to sieć to jest coś takie coś, że coś łapiemy, ale też możemy, sieć to jest coś takiego, co daje nam bezpieczeństwo. Jak ktoś spada z trapezu, no to ma tę siatkę i się nie potłucze. No może się trochę potłucze, ale się nie zabije, prawda? Więc to też jest po to. I to jest takie ważne. Czym takie mamy sieci? I czy potrafimy o nie zadbać? Jak to się robi? No to może o tym porozmawiajmy dzisiaj. Nasza grupa, nasze kółko, nasz klub, nasze towarzystwo, dzieci mówią banda, jakieś miejsce, może no sąsiedztwo, ulica, a może wieś, dzisiaj akurat jest Dzień Sołtysa, szkoła jogi, bo ja wiem, no, zapraszam Państwa. A propos miejsca i wsi i tradycji, no to może Włodek Pawlik tutaj zagra nam coś, co jest akurat a propos. To jest prząśniczka Moniuszki w jego wersji, wersji jego tria. No i właśnie to było coś takiego. Prząśniczki się spotykały i tam sobie przędły jedwabne niteczki, czy jakieś tam inne. Wróżyły sobie z nich. No i to właśnie była ta grupa wsparcia. To jest Włodek i Staszek, czy Włodek Pawlik i Stanisław Moniuszko. Prząśniczka. I właśnie to o tym jest ta opowieść. U Prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki i przędą drobne niteczki. Właśnie. Sieć społeczna. Jeszcze jedna rola tej sieci społecznej. Mówiłem o tej rozmowie w sklepie, no żeby się lepiej po prostu poczuć. No radość jest niewymierna. No, jak można ją oszacować, jej wartość. Ale są też takie systemy społeczne, sieci społeczne, które tutaj użyję. Najpierw powiem, co to za książka. Górny mózg, dolny mózg. Autorzy są dwaj, Stephen Kostlin i Wayne Miller. Będziemy rozmawiali o niej w poniedziałek w Klubie Trójki. Ja Państwa zapraszam. Autor, Kostlin jest badaczem, psychologiem społecznym i on się zajmuje właśnie sieciami. No, mniejsza z tym, nie chcę, powiem potem, powiem w poniedziałek, ale zacytuję. Jak wyjaśnić, dlaczego tak wielu z nas ma problem z proszeniem innych ludzi o pomoc? Klasycznym przykładem z epoki poprzedzającej powszechne używanie systemu GPS jest sytuacja, w której mężczyźni nie zatrzymują się na stacji benzynowej, aby zapytać o drogę. Sugerujemy, że warto przezwyciężyć tę niechęć i jednak poprosić o pomoc. Powstaje zatem pytanie, do kogo właściwie powinien się o tę pomoc zwrócić? I on mówi, rozwija to i mówi tak. Odpowiedź można znaleźć w zasadach tak zwanych protetycznych, i ten przymiotnik jest właśnie ciekawy i znaczący, protetycznych systemów społecznych. To tak jak fizyczna proteza. Straciłeś nogę, żeby znowu chodzić, możesz zacząć używać protezy. Taka proteza rekompensuje brak i umożliwia wykonanie zadania. Tak samo jest ze systemami społecznymi. No, pewnych rzeczy nie potrafimy zrobić, albo idą nam z trudnością, więc albo się próbujemy nauczyć i może nam to się uda, albo nie, albo lepszym sposobem, myślę, i się zgadzam z autorem, to są inne osoby. I zacytuję jeszcze kilka zdań, które mogą nam pomóc rozszerzyć naszą inteligencję, odkryć i kontrolować emocje. I te osoby właśnie stanowią nasze protetyczne systemy społeczne. To są relacje międzyludzkie, które rozszerzają zdolności emocjonalne lub poznawcze. W takich systemach inni ludzie służą jako urządzenia protetyczne, wypełniające braki w zdolnościach poznawczych albo emocjonalnych jednostki. To jest definicja i dalej przesłanie. I każda osoba, no może z wyjątkiem zupełnego pustelnika, należy do jednego lub kilku takich systemów. Czyli grup, czyli kółek, czyli klubów, czyli sąsiedztw, czyli nie wiem. Dzieci mówią banda i to jest bardzo ładne określenie. No to może przy nim pozostańmy. Zapraszam Państwa, proszę o nich opowiedzieć, jakie one są i właśnie co z tego wynika, że one są dla Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i posłuchajmy. To jest zespół, który nosi, nazywa się Remont Pomp. Działa w Trójmieście od kilkunastu lat. On się składa z osób niepełnosprawnych, ale także z zawodowych muzyków. Jest prowadzony przez pana Jarosława Maciszewskiego. I to jest właśnie takie, właśnie coś takiego. Oni się spotykają raz w tygodniu, ćwiczą przez 2,5 godziny i potem nagrywają płyty. Złota platyna się ta płyta nazywa i życzę im tego, żeby była i złota, a nawet i platyna. Gdzieś znalazłem informacje o nich w internecie. No i pierwszy komentarz był taki, żyć się chce po takich newsach. Prawda? No właśnie tak, jak się widzi, jak to działa, jak to pięknie brzmi, jaka ta muzyka się wydobywa z tego w sensie dosłownym, ale także pewnie metaforycznym, bo jest im po prostu ze sobą dobrze, no to właśnie jest tak. Czyli grupa, kółko, klub, banda. Moja banda, tak mówiliśmy w dzieciństwie. Czy ją mamy? Czy potrafimy o nią zadbać? Czy potrafimy... No właśnie, tutaj mam pewne wątpliwości. Mój kolega, no taką miałem śmieszną historyjkę, być może kiedyś ją państwu opowiadałem, o moim koledze, który zaliczał egzamin z wojska w taki oto sposób. No, wszyscy chcieli nas tam poprzepychać, żeby już nie było, żeby był święty spokój. No i Jacek dostał nawet najłatwiejsze pytanie o stopnie w marynarce wojennej i wymienia te stopnie i mówi, no cóż, to jest tak, marynarz, starszy marynarz, mat. Potem się zastanowił i potem mówi długo, długo nic, a potem admirał. No i raczej no nie zdał, mówiąc krótko. Ale ja myślę, że ona jest jakoś znacząca, ta historia. Nie tylko, że no powiedzmy, że dosyć śmieszna, ale dlatego, że chyba pokazuje nasz stosunek do relacji społecznych. Jakbyśmy to tak spróbowali przetransponować. Ja i moja rodzina, długo, długo nic i moja ojczyzna, ja w środku. No pewnie, że w środku jest bardzo dużo miejsca jeszcze i pewnie też jest dużo do powiedzenia o tym miejscu, o tych miejscach pośrodku, o sieciach społecznych. No to ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I następna piosenka, no właśnie też będzie na ten temat i będzie króciuteńka. Kiedy ja nie opieku, to szczek na kontrabasie gra. Pan piecyk w klarny dmucha, a w bęben wale, ha, ha, ha. Gdy dzień opieku, to ściak na kontrabasie gra. Pan piecyk w klarny dmucha, a w bęben wale, ha, ha, ha. I gram w adur, i w gis, i w fis, i w bemol lewa, i raz, ha, fera i nabije, brawo co tchu. Bo nam dobrze tu, bo gdy jem opieku, to ściak na kontrabasie gra. Pan piecyk w klarny dmucha, a we bęben wale. No i krótko i na temat i tyle, i dobrze nam ze sobą jest. Państwo piszą maile i z tych maili wyłania się krytyka mediów społecznościowych, internetu, że one właśnie odciągają nas od takich band, jak to kiedyś mówiliśmy. No ale to proszę jednak o pozytywne komunikaty i opowieści. 7 trójek jak zwykle i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I pan Robert, dzień dobry. Witam pana. Witam serdecznie. Ja też. Takie rzeczy nie zaniknęły jak proszenie kogoś o pomoc, żeby być w jakichś więziach społecznych. Akurat mam takie szczęście, że mieszkam na osiedlu, w którym się z sąsiadami znamy. Więc ja pomogę sąsiadowi. Sąsiad przychodzi, prosi o pomoc mnie. Naprawa roweru, naprawa samochodu, zrobienia kranu. Nie ma z tym problemu. Ale mieszkałem wcześniej na osiedlu w bloku, gdzie się w zasadzie nikt nie znał. Tam nie było takich spraw, z którymi sąsiedzi by przychodzili do siebie. Po prostu się ludzie nie znali, nie nawiązywali bliższych więzi. Żeby wejść z kimś w komunikat, prośbę o pomoc, to trzeba mieć zaufanie wewnętrzne do tego kogoś. Jeżeli tego nie ma, to nie poprosi człowiek drugiego człowieka. Zachowuje taką bardzo dużą anonimowość na stacji benzynowej. Tak jest. Ale ja jeszcze takim przyczynkiem historycznym, w czasach słusznie minionych gospodarki niedoboru, trzeba było bardzo mocno wchodzić w różne takie interakcje, żeby zdobyć szyneczkę na święta, żeby zdobyć wódeczkę, bo czy znamy panią, sąsiadka jest, pracuje w Monopolu, a ktoś tam od nas z rodziny pracuje w Mięsnym i komunikujemy się tam, szeroka sieć, żeby każdy miał to, na czym mu zależy. Aha, i niestety się te czasy skończyły. No teraz wszystko mamy i nie musimy się z nikim komunikować, bo idziemy do sklepu i sobie kupujemy. No tak, albo mamy internet i smartfona i tak dalej. No pozdrawiam, dziękuję. Ja się też kłaniam. Mamy kilka listów, no pojawiają się jakieś prześwity pozytywnych komunikatów powolutku. Ale ja chcę opowiedzieć taką historię. Moja wnuczka, która skończyła 4 lata, to gratulujemy, prawda? Widzę las rąk z życzeniami. To ona, ja ją odbieram, mam dzień dziadka w piątek. Odbieram ją z przedszkolka i idziemy do domu, a po drodze zachodzimy do takiego miejsca, do jakiej kawiarni, gdzie można wypić kawę i soczek oraz tam są jakieś różne zjeżdżalnie takie dla dzieci zabawki. No i to się tak odbywa, że tam przychodzimy, no i tam są różne mamy, najczęściej to są mamy, także czasem panowie, tatowie. No i każdy ze swoim dzieciaczkiem albo dwojgiem siedzi przy jednym stoliczku, no i tak monitoruje działania tego dziecka. I to dziecko tam zjeżdża, pobawi się trochę, przyjdzie do taty albo do mamy, jest jakaś interakcja i potem znowu tata, mama, dziecko, zjeżdżalnia. Tak to mniej więcej wygląda. Ale tych dzieci jest tam więcej. I teraz ja tak próbuję, jestem raczej taki, że tam się jakoś uśmiechnę, zagadam, coś ten, ale to nie chwyta. To jakoś się nie udaje. A myślę, że gdyby się udało, no to moglibyśmy zrobić taką grupkę, żebyśmy sobie usiedli z tymi paniami i panami przy stoliku i sobie porozmawiali o różnych sprawach. Mielibyśmy trochę wytchnienia. No a te dzieci by sobie tam zjeżdżały razem. Gdybyśmy spróbowali zrobić taką grupę, nawet taką instant, żeby, no żebyśmy my mieli fajnie i one miały fajnie. I to się nie udaje. Rzadko to się udaje. Nie wiem, panie, być może podejrzewają, że mam jakieś niecne zamiary, że może coś tam, no nie wiem. Tak na mnie dziwnie patrzą trochę, jak ja tam zagaduję. No ale jak wychodzimy, to wtedy, no to już pan idzie, to do widzenia. Więc gdyby to można było tak zrobić, że godzinę wcześniej tam powiedzmy, że my się nie przy wyjściu, tylko przy wejściu albo to po paru minutach jakoś tam no troszeczkę integrujemy, no to myślę, że wszyscy byliby zadowoleni, bo dzieci też byłyby zadowolone, miałyby swoje koleżanki, kolegów i by tam sobie na tej zjeżdżalni zjeżdżały grupowo. A tak, no to jest jakieś takie, to jest trudne. Jak państwo sobie z tym radzą? Mają państwo takie doświadczenia? Może państwo mają jakieś sposoby, żeby rozwiązań? No, rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Górskim, to on jest zawodowcem w tych sprawach i potrafi to zaanimować. No tak. No a jak to się odbywa tak w życiu i w życiu niezawodowym, no to zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing at him behind his back. Penny Lane, there is a fireman running out. To słynna piosenka na temat, no bo to jest o ulicy, a właściwie o takim sąsiedztwie, gdzie się ludzie znają, rozpoznają i to nie są najbliższe relacje, ale to jest no coś takiego, że się człowiekowi żyć chce, jak jest w takim miejscu. O sieciach społecznych dzisiaj rozmawiamy i najpierw jest pani Małgosia, prawda? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No to słucham. Ja chciałam opowiedzieć o grupie narciarskiej, która się zawiązała wyjeżdżając na obozy narciarskie. Aha. Organizowane przez Henia Sytnera. Przez Henia Sytnera, no tak. Tak. Aha. I te więzi zostały. Tutaj brawo dla Iki i Mariana, która organizowała jeszcze później wspólne wyjazdy, ale te więzi gdzieś zostają, ponieważ ja z grupą tak całościowo nie utrzymuję kontaktów, ale poszczególnymi osobami gdzieś zostało. I także jeśli było coś takiego, że na obozach były bardzo fajne spotkania poobozowe, mhm, i to gdzieś nas łączyło. I nie było ważne, gdzie pracowaliśmy, co robiliśmy, wiekowo też nieważne, tylko właśnie wspólne zaangażowanie się gdzieś tam w wyjazdy, chodzi, aha, o pasję do nart, wspólne tematy. Właśnie, czyli i trzeba to mieć... było coś pięknego. Aha. Czyli trzeba mieć wspólny temat, jak pani to powiedziała, i wspólną pasję, i musi być jakiś lider. No to jest Henryk, tak, nasz legendarny. No tak, właśnie. I ten lider naprawdę dużo zdziałał i my nawet teraz, jak rozmawiamy z koleżankami po latach, mówimy, bardzo fajny okres to był w życiu naszym, że udało nam się nawet skontaktować, bo gdyby nie te wyjazdy, nie byłoby możliwości w takim kręgu się poznać, prawda? Prawda. I gdzieś to w świecie krąży. I niesamowite to było... I nas ciągnęło wtedy przez cały czas, co roku musieliśmy wyjeżdżać, żeby właśnie spotkać się z grupą. I najważniejsze były te wieczorne spotkania, rozmowy, czy poranne jeszcze, przed śniadaniem. No tak. Ale tu lider... Ale czy to się jakoś, bo to jest miłe, to jest radość, tego tak, płynie, albo ale może. Jest, ale to się jakoś w życiu też może przydać? Taka grupa? Tak? Tak. W jaki sposób? Dlatego, że jeżeli ktoś nie ma styczności, jest możliwość wyjazdów i organizowania sobie później z tymi, aha, osobami wspólnych wyjazdów już innych. Aha. Ale kontakt i poznanie się w grupie, tak? Aha. I to daje perspektywy późniejsze gdzieś jakichś spotkań. I przynajmniej Ika tutaj i Marian, którzy nas poprowadzili, a oni bardzo, no i co roku organizują święto Pieczonego Ziemniaka i zapraszają wszystkie osoby chętne, no ta więź utrzymuje się. Już poobozowo gdzieś trwa i to jest piękne. Dziękuję pani bardzo. Czy potrzebny jest lider? W tym wypadku jest to niespożyty Henryk Sytner oraz państwo, o których nie chcę poprzekręcać imion. Wspólna pasja, no ale trwa i coś z tego pięknego i dobrego i być może także korzystnego wychodzi, wynika. Pani Wiesława, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałabym się pochwalić taką więzią z sąsiadką, również więzią z byłymi koleżankami z pracy. Wydaje mi się, że mieć taką osobę, na którą można liczyć w każdej sytuacji, tak jak ja mam sąsiadkę, to jest cudowna sprawa i życzyłabym każdej osobie, o każdej porze dnia i nocy mogę zapukać, zawsze uzyskam pomoc. Również koleżanki z pracy, jestem już na emeryturze, nie zapominają, spotykamy się, chodzimy razem do kawiarni, rozmawiamy, dzwonimy. Także myślę, że no jest to fantastyczna sprawa i cieszę się bardzo, że akurat wokół siebie mam takie osoby. No oczywiście moje przyjaciółki, bo to też jest ważne. Ja myślę, że mieć wokół siebie ludzi to jest naprawdę cudowna sprawa. Okazywać trochę życzliwości, ciepła i życie staje się piękne. Pani Wiesławo, a jeszcze może jakieś przesłanie, jakaś rada, jak zadbać o takie więzi? Bo ja my tego myślę, nie doceniamy, ja myślę. Cały czas tak jest, że nie doceniamy ja tego. Właśnie, wydaje mi się, że nie doceniamy. Ale ja myślę, że taka otwartość, życzliwość, spojrzenie na każdego człowieka naprawdę z takim ciepłem, to powoduje, że ja nie wiem, ja jestem dla ludzi bardzo otwarta, ja lubię ludzi, ja uwielbiam młodzież. Dla mnie po prostu kontakt z drugim człowiekiem to jest dla mnie życie. Ja po prostu to kocham i zawsze wszystkim mówię i polecam i mówię, że otwartość dla drugiego człowieka, życzliwość, to jest to, co po prostu łatwiej nam się żyje. Dziękuję, pozdrawiam. Kłaniam panią się, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo. Krąg przyjaciół i znajomych. Dziękuję bardzo. No za chwilę jeszcze jedna rozmowa. Wszystko, co najważniejsze. Z panem Jerzym, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo miło. Ja mam bardzo podobne oczywiście spostrzeżenia, bo stała się grupa z powodu tego, że zaczęliśmy wyjeżdżać każde osobno, że tak powiem, z tej grupy na wycieczkę. I na tej wycieczce poznawaliśmy się kolejno, aż doszło do takiej momentu, że było 16 nas, a może i więcej nawet, bo to różne było, odchodzili, przychodzili. A taki trzon 16-osobowy został. Z różnych wycieczek spotkaliśmy się raz na rok albo dwa razy na roku, prawda, gdzieś za granicą. Było sympatycznie, było fajnie. Każdy z nas jakiś indywidualistą jest jednocześnie, więc czymś się innym zajmował i były te momenty zmiany, prawda, doświadczeń. Bawiliśmy się dobrze ze sobą, było nam fajnie. I byłoby tak prawdopodobnie dalej i byśmy się nie znali poza tymi wyjazdami, gdyby nie jedna osoba, czyli lider taki, o którym pan tutaj mówi, czy my mówimy. Tak. Dziewczyna, która ma mieszkanie na tyle duże, że mogła zorganizować na przykład Sylwestra, więc zrobiła Sylwestra, wszyscy się spotkaliśmy, to potem ktoś miał imieniny, więc na te imieniny zaprosił całą grupę. Ale głównie u niej, ponieważ ona lubi gotować, lubi przyjmować, to spotykamy się 3-4 razy w roku i zrobiła się grupa, gdzie imieniny wspólne obchodzimy, przejście na emeryturę, bo już jestem dorosłym człowiekiem, świętujemy. I gdy trzeba, pomagamy sobie po prostu. Wystarczy jeden telefon, obiega całą grupę zaraz, albo się zbieramy i coś poradzimy, albo no, no jakieś w każdym razie przypadki są, że tej potrzeba tej pomocy, to radzimy i dajemy sobie. Ale najważniejsze to właśnie ta liderka, która ma gdzie nas przyjąć i ma ochotę, żeby to zrobić, bo nikt w zasadzie poza nią no nie jest tak gotowy, żeby to wszystko robić, a szkoda, bo no warto by jakoś jeszcze częściej się spotykać, aczkolwiek uważam, że nawet 5-6 razy w roku takie spotkanie to i tak jest dużo. Dla grupy, które nie rodzina, prawda, tylko znajomi, to dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Ja również pozdrawiam. I pańskich pana, przyjaciół. Pana i dziękuję za tę znakomitą audycję. O, bardzo pan miły. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to się cieszę. To może jeszcze taki list. No kilka no są listy, że jednak państwo zaczynają pozytywne komunikaty formułować. Bardzo mnie to cieszy. Ale pan Krzysztof pisze o tym, że nas łączą te doświadczenia placu zabawowe, jak pan to ujmuje. I właściwie, że ten efekt jest dość kiepski. No i się być może zniechęcę, jak pan powiada, ale dalej jest nieoczekiwana wolta, bo pisze pan tak. Proszę zatem się szybciutko przeprowadzić do Wejherowa, gdzie będziemy się mogli zintegrować na placu zabaw już od pierwszej minuty pobytu. To wspaniałe zaproszenie, no ale chyba raczej jednak to się jakoś szybko nie odbędzie. No właśnie, jak to zrobić, żeby docenić takie więzi i sieci. Nie takie rodzinne konkretnie, tylko takie właśnie szersze. One dają tyle radości i często się po prostu w życiu bardzo przydają. Dają dużo wsparcia. No to może jeszcze jedna rozmowa. sercu, chociaż przez chwilę posłuchajmy i znowu być razem, come together, ale też o czymś, no, ta piosenka jest ekscentryczna. Ja myślę, że taka postawa, którą tutaj próbujemy jakoś wywołać, no ona jest ekscentryczna w Polsce, prawda? Nie sądzą państwo? No ale to jest coś ważnego jednak, daje radość i daje wsparcie bardzo często. No to może jeszcze pani Maria, dzień dobry, witam serdecznie, halo? Dzień dobry, witam. Długo pani czekała, przepraszam najmocniej. Bardzo się cieszę, bo dzwoniłam się pierwszy raz do trójki i mogę się podzielić swoimi jakby kontaktami z ludźmi. Chciałam bardzo tylko powiedzieć, że mam koleżankę jeszcze z liceum, z którymi się dość często staramy spotykać i z grup terapeutycznych warsztatów kobiecości, gdzie przedział wiekowy nie miał tutaj żadnego znaczenia. Ale chodzi mi też o to, chciałam krótko powiedzieć, że trzeba zawsze jakby dbać o tą przyjaźń, bo ona nigdy nie rozkwitnie jakby sama, jeśli my o nią nie zadbamy. To znaczy, co zrobimy? No, to nie jest tak, że tylko telefon działa w jedną stronę, prawda? Trzeba jednak jeden drugiemu czasami się przypomnieć, powiedzieć, chodź, wpadniemy do siebie do domu, czy na kawę wyjdziemy do kawiarni, także to jest bardzo ważne. I czy to jest też rodzina, to jest siła po prostu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Gratuluję debiutu w trójce. I chcę jeszcze powiedzieć tak, że no, rozumiemy, przyjaźń, oczywiście trzeba dbać, jasne. Widzimy jej wagę i rolę w rodzina, jasne, ale nie chodzi też o takie oka sieci społecznych, które są no, niekoniecznie tak bardzo gęste jak te rodzinne i przyjacielskie. O takie relacje, które zawiązujemy nawet na różne potrzeby, tak bym powiedział. Luźniejsze, rzadsze. I tutaj no, są najrozmaitsze na ten temat książki, badania, analizy, mówiące o tym, że dłużej się wtedy żyje i lepiej się żyje, jak się ma takie sieci społeczne. Mówi się tutaj o kapitale pomostowym i tam są różne fachowe jeszcze rozważania prowadzone. Ale no właśnie chyba ważne, żeby w ogóle docenić tę rolę takich działań i żeby po prostu spróbować i uwierzyć, że one działają. No to jeszcze jedna rozmowa. Wszystko, co najważniejsze. Z panią dr Martyną Goryniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani z nami. Horyzonty, pracownia psychoterapii i treningu ISTDP. Ale się nazywa. Co znaczy ISTDP? Proszę nam powiedzieć. To krótkoterminowa, intensywna, psychodynamiczna forma terapii. Dlatego może taki skrót. No właśnie, ale wie pani co, bo ja mam takie poczucie, że to ciągle ludzie nie doceniają takich relacji właśnie no, nierodzinnych i nieprzyjacielskich, tylko takich no różnych sieci społecznych, no jakoś to słabo jest z takimi relacjami, tak myślę. Trudno jest nawiązać taki kontakt i jakoś je pielęgnować. Nie wiem, czy pani się z tym zgadza. Nie chcę narzekać, ale, no, ale chyba coś w tym jest. No, więc może najpierw zacznijmy od opisu, a potem może jakieś przesłanie, jakieś rady, jakieś, no nie wiem, może pani nam co jakoś tutaj doradzi. No, ja myślę, że to jednak w bardzo dużym stopniu wiąże się z faktem, że my wszyscy, albo duża część z nas już w tej chwili mieszka w miastach. To są często duże miasta i rzeczywiście tutaj zbudowanie takich małych sieci społecznych, które wzajemnie by się znały, wspierały i jakoś rozumiały, no to jest może większym wyzwaniem, prawda, niż na przykład w małych wiejskich kulturach. No prawda, tak, na pewno. To myślę, że to może mieć też tutaj znaczenie i wydaje mi się, że tutaj jest tak, że rzeczywiście to troszkę wymaga takiego bardziej świadomego wysiłku i w ogóle takiej świadomości, prawda, że to jest ważne i że to jest nawet ważne, czy pani z warzywniaka mnie zna i czy pan tutaj, u którego kupuję gazety, się do mnie uśmiechnie i wie, kim ja jestem i czy zamienimy chociaż jedno zdanie ze sobą codziennie, to już wiele zmienia, naprawdę. No tak. No Edyta mi mówiła, Edyta Kocęba jest wydawcą, była w bibliotece swojej, takiej rejonowej i mówi, pani biblioteka, mówi, o pani Edyto, mam coś dla pani. I to są książki, które są właśnie, no one się jakoś tam trochę znają, to nie jest przyjaźń na pewno, ale no one wiedzą, kim są i te książki są właśnie no, dla tej osoby. To po pierwsze jest miło, a po drugie to jest coś pomocnego. To nie jest jakieś szukanie igły w stogu siana, tylko to jest jakaś konkretna pomoc, prawda? To są takie rzeczy. Wie pan, ja myślę, że tak, to ma znaczenie, ale ja myślę, że również znaczenie ma to, że taka bliska relacja z osobami, z którymi tutaj mieszkamy wspólnie, jesteśmy w jednym środowisku, to też jest jakby kapitał zaufania. I że te relacje po prostu inaczej wyglądają wtedy, kiedy właśnie, no tutaj być może pani Edyta będzie chciała jedną książkę więcej i pani bibliotekarka powie, no dobrze, no to dlatego, że to dla pani, przecież panią znam, no to wyjątkowo i proszę, prawda? I to już zmienia, nie tylko załatwia tą techniczną sprawę, ale i takim miłym wewnętrznym doświadczeniem, że ktoś jest tam dla kogoś kimś rozpoznawalnym, kimś znanym, kimś ważnym, nawet jeżeli to jest taka no niezbyt głęboka czy bliska relacja, także to ma na pewno znaczenie. Jakieś przesłanie, jakaś rada, pani Martyno, jeszcze może? Mówi się o efekcie wioski, że potrzebna jest wioska, żeby wychować dziecko, prawda? I to jest głęboka mądrość, której też chyba jakoś może nie doceniamy. Wie pan co, ja myślę, że rzeczywiście to jest takie, mnie się wydaje, że teraz najważniejsze dla nas zadanie społeczne, żeby jednak zwrócić się w kierunku takich kompetencji, które pozwalają ludziom żyć w małych grupach. I chciałam się podzielić z państwem takim doświadczeniem z zeszłego tygodnia, że my w Horyzontach robimy wyjazdowe treningi i spędziłam 5 dni z uczestnikami takiego treningu w chacie na Warmii, w dzikim bardzo miejscu. I naprawdę obserwowałam, jak dla wszystkich osób w tej grupie, również dla mnie, jakim jest dla nas dużym przeżyciem to, że właśnie spędzamy posiłki jedząc razem przy jednym stole, że jest tam taka, wie pan, można powiedzieć, że od razu w małej grupie człowiek uczy się od razu takiej współzależności, to znaczy tego też, że jeśli ktoś używa całą ciepłą wodę, to ktoś inny się myje w zimnej, tak? Takich rzeczy, które naprawdę my w mieście często jesteśmy od tego odgrodzeni. Myślę, że nasz stosunek też do ziemi, o czym teraz się tak bardzo wiele mówi, też w dużym stopniu z tego wynika, że zatraciliśmy takie myślenie, które ma charakter właśnie wspólnotowy, że jest jednak bardzo nasza kultura oparta na rywalizacji i myślę, że ta postawa, o której pan tutaj mówił, czy się dostrzegamy, czy się nie dostrzegamy, czy w ogóle jesteśmy w stanie zauważyć kogoś innego koło nas, no to jest jednak bardzo związana z tym, czy w ogóle my czujemy, że my tworzymy jakąś wspólnotę. Tak, że jesteśmy w tym razem. To prawda. Ale takie, to myślę, że to daje to poczucie szczęścia również, prawda? Jakiegoś, nie tylko coś konkretnego, to może dawać pomoc, ale no jest takie, ja nie wiem, ja z tego czerpię poczucie zadowolenia. Ja również. Wie pan, ja mieszkam już od długiego czasu na Saskiej Kępie. Tutaj jest taka bardzo można powiedzieć spójna, lokalna społeczność i rzeczywiście wiele razy doświadczałam tego, jakie to jest bardzo wspierające mieć wokół siebie właśnie sąsiadów, którzy nas znają, którzy nas jakoś pozdrawiają, kiedy się mijamy na ulicy i dla których jesteśmy rozpoznawalnymi osobami i myślę, że rzeczywiście ta techniczna pomoc, ma pan rację, to jest jeden wymiar tej sytuacji, a wymiar emocjonalny, który tak no, pozwala jakoś przeciwdziałać samotności, to jednak Susan Pinker, wspominał pan tutaj o różnych ważnych książkach, no to Efekt wioski jest jedną z tych książek, no to właśnie rzeczywiście widać, że w tych krajach zachodnich właściwie samotność jest już uważana za taki problem o charakterze społecznym. Bo to generuje określone i rzeczywiście dużo programów badawczych, między innymi w Stanach Zjednoczonych, jest prowadzonych nad tymi zjawiskami związanymi z samotnym funkcjonowaniem ludzi, właśnie dlatego, że to ma swoje konsekwencje nawet jakieś ekonomiczne i zdrowotne, prawda? Że okazuje się, że te osoby samotne, które mają mało sieci wsparcia, po prostu mają większe ryzyko zachorowania i większe ryzyko no takich złego rokowania w przypadku poważnych chorób, bo są pozbawione takiego emocjonalnego wsparcia też ze strony bliskich i to emocjonalne wsparcie to jest właśnie to wsparcie szerokie, to nie jest tylko wsparcie rodziny, to jest też to, że wspierają cię sąsiedzi, twoi znajomi, z którymi się widujesz, prawda, że powiedzą ci coś pokrzepiającego i okazuje się, że to ma naprawdę bardzo, bardzo konkretne, mierzalne skutki, więc trzymajmy się tych wspólnot małych. Więc właśnie, trzymajmy się i trzymajmy się razem. Dziękuję bardzo. Pani Martyna Goryniak była z nami. Dziękuję. I jeszcze na koniec taki liścik o to. Proszę znaleźć sobie chór. Znajdźmy sobie jakiś chór. Dosłownie lub może w przenośni, ale dosłownie też to działa, bo wynika to z listu pani Ramony z Wrocławia. Od lat śpiewam w chórze akademickim, choć wiek studencki mam dawno za sobą. Lubię myśleć o chórze, że jest moją wspólnotą. Nie wyobrażam sobie innego miejsca, w którym stykają się ludzie różnych profesji, stanów, wyznań, światopoglądów, w wieku od studenckiego po mocno-emerytalny, którzy mimo to funkcjonują w zgodzie i się nie kłócą. Najpewniej dlatego, że łączy nas wspólna pasja, śpiew i to nas gromadzi przy jednym muzycznym stole. Jest nas dużo i nie wszyscy się ze sobą lubimy, ale umiemy być razem. Z tego wspólnego śpiewania są fajne znajomości, przyjaźnie, mnóstwo małżeństw. Również wiele codziennej, pozachoralnej pomocy. Wiemy, że możemy na siebie liczyć. Zachęcam, bo przecież gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która realizuje program i Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Marcin Kydryński się do nas tutaj już dostał na pierwsze piętro i za chwilę się z państwem spotka. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. Autopromocja. Czy po oskarżeniach o pedofilię możemy spokojnie słuchać piosenek Michaela Jacksona? Jak traktować dzieła wybitnych twórców, którzy okazali się przestępcami i zwyrodnialcami? Jak pogodzić etykę z estetyką? Gośćmi audycji Kwestia Kultury będą reżyser Andrzej Saramonowicz oraz publicyści Jakub Majmurek i Michał Płociński. Zapraszam dziś, tuż po 20:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I jak wrażenia? Podoba się? 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic, a później co miesiąc będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy.